taniej. Oferta ważna do 28 listopada. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 listopada, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Trwają uroczystości pogrzebowe Maurycego Mochnackiego. Szczątki działacza emigracyjnego przyleciały do Polski z Francji. Czechy i Niemcy informują o prawdopodobnym wykryciu nowego wariantu koronawirusa. Notariusze zapraszają na ogólnopolski Dzień Otwarty Notariatu. W Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe Maurycego Mochnackiego, działacza emigracyjnego, pisarza i uczestnika Powstania Listopadowego. Szczątki Mochnackiego z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego przyleciały do Polski z Francji. Przed Katedrą Polową Wojska Polskiego, gdzie właśnie rozpoczyna się msza żałobna, jest Katarzyna Ingram. Kasiu, jak wyglądają te uroczystości? Tuż przed południem samolot specjalny z trumną ze szczątkami Maurycego Mochnackiego wylądował na lotnisku wojskowym w Warszawie. Jan Dziedziczak, minister z kancelarii premiera, mówił na lotnisku, że Maurycy Mochnacki po 200 latach wraca do domu. To wielki bohater Powstania Listopadowego, ale to przede wszystkim ideolog polskiego romantyzmu. Idei, która pozwoliła Polakom przetrwać ten straszny czas zaborów, braku państwa w XIX wieku. W ostatniej drodze Mochnackiemu towarzyszą wojskowi oraz mieszkańcy Oster, miasta we Francji, gdzie zmarł i był pochowany. Uroczystości pogrzebowe mają charakter państwowy. Po mszy kondukt żałobny wyruszy na wojskowy cmentarz na Powązkach. Katarzyna Ingram, dziękuję za relację. 26 182 nowe zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. Zmarło 378 osób. W szpitalach w całym kraju jest teraz ponad 19 700 pacjentów z COVID-19. A w Czechach prawdopodobnie wykryto pierwszy przypadek zakażenia nową mutacją koronawirusa Omikron. Zakażona ma być kobieta z miasta Liberec, która wróciła z Egiptu lub według innego źródła z Namibii. Wcześniej o prawdopodobnym wykryciu nowego wariantu koronawirusa poinformowały Niemcy. W Amsterdamie odizolowano zakażonych koronawirusem 61 pasażerów z dwóch samolotów, które przyleciały wczoraj z RPA. W Rosji kolejny dzień zarejestrowano więcej wyzdrowień niż zakażeń koronawirusem. Minionej doby zdiagnozowano niespełna 34 tysiące nowych przypadków, a wyzdrowiało blisko 36,5 tysiąca osób. W tym czasie lekarze stwierdzili 1239 zgonów pacjentów chorych na COVID-19. Rosyjscy lekarze apelują o przyjmowanie szczepionki przeciwko koronawirusowi. Według ostatnich danych w Rosji zaszczepiło się około 59 milionów osób. Najwięcej zaszczepionych jest w Moskwie i obwodzie moskiewskim. Z rządowych danych wynika, że preparat przyjęło ponad 70% mieszkańców tego regionu. Na grudzień Duma Państwowa zapowiedziała kontynuowanie pracy nad ustawą, która zobowiąże wszystkich pasażerów pociągów i samolotów do legitymowania się certyfikatem potwierdzającym przyjęcie szczepionki lub przebycie choroby COVID-19. W części regionów kody elektroniczne już obowiązują dla klientów centrów handlowych, środków transportu publicznego i sal widowiskowych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po raz 12 samorząd zawodowy notariuszy zorganizował Dzień Otwarty Notariatu. To ogólnopolska akcja społeczna, której celem jest edukowanie społeczeństwa w tych dziedzinach prawa, którymi zajmują się właśnie notariusze, mówi koordynator akcji w województwie śląskim Przemysław Michalewicz. To są sprawy spadkowe, to są kwestie dziedziczenia, to jest kwestia nabycia, zbycia nieruchomości, kwestia związana też z przedsiębiorcami, ustanowienie zarządcy sukcesyjnego. Z powodu pandemii cała akcja odbywa się wirtualnie. Czynna jest infolinia oraz facebookowy profil Porozmawiaj z notariuszem. Konsultacje telefoniczne i internetowe cieszyły się w ubiegłym roku dużym powodzeniem. W zeszłym roku po raz pierwszy bardzo mocno weszliśmy w internet i porozmawiali z notariuszem.pl, również fanpage o tej samej nazwie. Tam będzie live chat, tam będą też informacje, będą filmiki edukacyjne. Dyżur potrwa do 16. Szczegóły na stronie, przypominamy, porozmawiaj z notariuszem.pl. W Tatrach panują trudne warunki do uprawiania turystyki. Wieje silny wiatr, spadł śnieg, a szlaki mogą być mocno oblodzone. Do Zakopanego przyjechało wielu turystów. Jan Krzeptowski z Tatrzańskiego Parku Narodowego radzi, by wybrać się na krótki spacer w niższych partiach Tatr.

14 minut po godzinie 13 w audycji Zimna Fala. Witają Państwa Olga Szućko i Michał Kirmuć. Tak, dzisiaj wyjątkowo ja jestem z Państwem, ale pragnę uspokoić sympatyków głosu Michała Migały. To tylko jednorazowe zastępstwo. Na początek, no nie do końca zimna fala, fala ludzkich serc, ale pomyślałem sobie, że no warto jednak odnotować fakt, że to już rok, odkąd nie ma z nami Piotra Strojnowskiego, czyli oryginalnego wokalisty grupy Dab. Ale teraz przechodzimy już do dźwięków zdecydowanie bardziej chłodnych. wiele rzek, płynącej z gór do morza, po której można by żeglować łodzią. Żeglować łodzią. Szczyt, który widzę z okna, zasłania ciągle mgła. To, co nie jest ty, staje się ty. Staje się tym. Nie będziesz wiedział, gdzie są twoje drzwi i mosty, które nie splatają klamrą twoich rzek, i znowu ktoś przestawił kamienie, i znowu ktoś przestawił kamienie. I znowu ktoś przestawił kamienie. Grupa Varieté. Absolutna klasyka polskiej zimnej fali. A pomyślałem sobie, że sięgnę po ten utwór, po to, by nabrać odpowiedniej perspektywy. Bo od kilku chwil jest z nami nowa płyta grupy Varieté. Dziki Książę. No i z tej płyty na początek utwór Lekko. Pióropusze. No, trochę zmienił się ten zespół na przestrzeni lat, prawda? Varieté, utwór Lekko z najnowszego albumu Dziki Książę, płyty, do której jeszcze dzisiaj, za chwilkę jeszcze wrócę, ale chciałbym Państwu przypomnieć mój adres mailowy. Dziękuję Pani Żaneto za przypomnienie, że jeszcze nie podałem adresu michal.kirmuc@polskieradio.pl. Zachęcam oczywiście do kontaktu ze mną i dziękuję wszystkim tym, którzy już dali o sobie znać. To jeszcze jeden utwór z najnowszego albumu Varieté. Proszę bardzo, popołudniowy lot. Na ulicach Mokotowa ludzie kręcą się w galeriach, szukając siły że zostawia się stare i wchodzi w nowe. Patrzę w górę jak wulkan wyrzuca krople skał, krople skał. Czas bez miłości, niech brzęczy szkło. Na czas bez miłości. Varieté w programie trzecim Polskiego Radia. No dobrze, to teraz zmienimy troszeczkę klimat, odejdziemy od zimnej fali, ale nie tak daleko, bo do świata rocka progresywnego. Dokładnie 25 lat temu w Warszawie pojawił się taki młody, wtedy jeszcze nikomu nieznany zespół pod nazwą Deep River. Zszedł do studia niedaleko Nowego Światu. No i tam zaczęły rodzić się dźwięki, które potem poznaliśmy już pod nową nazwą, bo grupa zadebiutowała jako Quidam. Tak jest, ja już sięgałem po ten utwór, ale no nie mogę się nacieszyć tą nową wersją. Po 25 latach muzycy grupy Quidam, prawie dokładnie ten sam skład, który nagrywał wtedy w Warszawie, postanowił jeszcze raz spotkać się w studiu, no i zarejestrować nową, zupełnie nową, chociaż tak naprawdę niewiele odbiegającą od oryginału wersję swojego najbardziej klasycznego utworu, czyli Sanctuarium. Tak jest, to teraz no, kilka dłuższych minut z pięknie odświeżonym utworem grupy Quidam. Thank you.

Sanktuarium Anno Domini 2021 i grupa Quida. No i takie wspomnienia wróciły, bo przyznam Państwu, że gdy ta młoda grupa z Inowrocławia przyjechała wtedy do Warszawy, to jakoś miałem taki czas, że często bywałem w tym studiu, gdzie oni pracowali nad tym debiutanckim albumem. No i wtedy jeszcze nie zdawałem sobie sprawy, że rodzi się jedna z najważniejszych płyt polskiego rocka progresywnego. No, muzycy, którzy tworzą zespół Quidam, potem będą tak wiele znaczyli także poza zespołem, bo przecież na gitarze Maciek Meller, dzisiaj wiadomo, Riverside, Emilka, wtedy Derkowska, dzisiaj Nazaruk, to z kolei jeden z głównych głosów chóru TGD, a poza tym inni również całkiem nieźle sobie radzą po latach na scenie muzycznej. Szkoda, że to tylko taki jednorazowy zryw, szkoda, że ten utwór powstał tylko na potrzeby nowej edycji albumu, bo chyba nie ma szans, żeby Quidam powrócił przynajmniej w tym momencie na scenę, ale jak kiedyś pojawiło się na ich stronie, ciąg dalszy nastąpi, więc kto wie, kiedyś może jeszcze usłyszymy zespół Quidam na żywo. A skoro w audycji Zimna Fala pozwoliłem sobie odejść od muzyki zimnofalowej, no to teraz jeszcze tak na dwie minutki, prawie trzy. Kilka dźwięków, które firmuje duet Krzysiek i Rysiek. A dlaczego? No bo Ryszard Sygitowicz, muzyk, który nie tylko bierze udział w tym projekcie, ale także znany m.in. zespołu Perfect, dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Wszystkiego najlepszego, Sygit. Za tak radosne dźwięki w audycji Zimna Fala w programie trzecim. Ale to taki wyjątek. I już wracamy do dźwięków zdecydowanie bardziej mroczniejszych. No i znowu cofniemy się w czasie. Jest taki zespół, który nazywa się Fading Colors. Bardzo ważny dla polskiej sceny gotyckiej. Wcześniej nazywali się Bruno the Questionable, a jeszcze wcześniej Bruno Wątpliwy. To będzie końcówka lat 80. Wtedy pozostawili po sobie dwie kasety, jeśli dobrze pamiętam. Później ten materiał został zebrany na jednej płycie kompaktowej. No i z tych nagrań z przeszłości odległej teraz Bruno Wątpliwy i Sen nie przyjdzie. Sen nie przyjdzie. Taka trochę ciekawostka, bo tego utworu akurat nie ma na ani tych archiwalnych wydawnictwach, ani tych później wznowionych. To jedna z takich rzeczy, która gdzieś znalazła się u nas w archiwum Polskiego Radia, więc ja z największą przyjemnością, jak zawsze, dzielę się takimi dźwiękami, ale pozostaniemy chwilkę dłużej z grupą Bruno Wątpliwy. Najbardziej znany chyba utwór tego zespołu to Szał. Color gasno. Bruno Wątpliwy w programie trzecim Polskiego Radia. Tak sobie myślę czasami, że trochę szkoda, że ci wykonawcy gdzieś tam potem zmienili drogę, no bo Bruno Wątpliwy to dzisiaj wiadomo Fading Colors, z drugiej strony Madame. Szkoda, że ten zespół tak gdzieś przepadł potem, chociaż pierwsza płyta Wilków to taka właściwie kontynuacja tego zespołu. No dobrze, to jeszcze zanim się pożegnamy, to parę dźwięków właśnie od zespołu Madame, gdyby nie szerszenie. Tańcem opętane, prawda, zgaszony plan.